Isanganiro. Unasikiliza Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Burundi imeadhimisha siku ya mtoaji ushuru. Shirika Parseme linalotetea mabadiliko ya kifikira laitaka serikali kutekeleza usawa kuhusu utoaji ushuru. Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye alionyesha kwamba hawezi tena kuvumilia ukwepaji kodi. Na mwanamke mmoja aliuawa usiku huu wa kuamkia huku mwingine akibakwa tarafani Gihanga mkoani Bubanza katika kijiji cha Sita. Duru kutoka polisi mkoani humo zinasema kwamba uchunguzi unaendeshwa. Na zaidi ya visa 350 vya mimba zisizotarajiwa vilirekodiwa katika shule za msingi, huku visa karibu 700 vikirekodiwa katika shule za baada ya msingi mwaka wa shule 2021 kuelekea 2022. Hayo yanajiri wakati wanaojitoa wanachangia kupambana na mimba zisizotarajiwa. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na François Akimana, studio naambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Shirika Parseme linalotetea mabadiliko ya kifikra laitaka serikali kutekeleza usawa wa watoaji kodi wote. Wakati Burundi imeadhimisha siku ya mtoaji ushuru ya mwaka wa 2023 Jumanne hii, Faustin Ndikumana, kiongozi wa shirika hilo, anaamini kuwa kuna baadhi ya watu wanaoepuka wajibu huo. Pia anafahamisha kuwa ni muhimu kuendeleza uwazi wa kibajeti. Na katika maadhimisho hayo, kamishna mkuu wa ofisi ya mapato ya Burundi OBR Jean-Claude Manirakiza alibainisha kuwa maafisa 40 wa kituo hicho wamefukuzwa kazi, huku wengine 12 wakifungwa mwaka wa 2022 kuelekea 2023. Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye alionyesha kwamba hawezi tena kuvumilia ukwepaji kodi. Na chama cha benki nchini Burundi ABF chaeleza kuwa ongezeko la kiwango cha kimsingi cha kutoa riba ni kutokana na kwamba benki ya taifa inataka kufuatilia karibu mzunguko wa fedha. Kinara wa chama hicho anaonyesha pia kuwa ongezeko hilo litasababisha ongezeko la gharama ya mikopo kwa wateja wa benki za biashara. Ufafanuzi unaotolewa wakati ambapo benki ya taifa ya Burundi imeteua hivi karibuni kiwango cha msingi cha riba kwa 10%. Anapendekeza serikali kuweka mikakati ya kukuza uchumi. Roger Guy Gislain Nwenguye alisema hayo Jumatatu wakati chama hicho ABF kilipozindua wiki ya benki. Na kwenye ukurasa wa usalama ni kwamba mwanamke mmoja aliuawa usiku wa kuamkia huu, huku mwingine akibakwa tarafani Gihanga mkoani Bubanza katika kijiji cha Sita. Katika kijiji hicho, kundi la majambazi lilipora familia nne baadhi ya mali zilipatikana zikiwemo vinywaji aina ya Primus ambavyo majambazi hao walikuwa wakinywa hadi Jumanne hii asubuhi. Wawili kati yao wamekamatwa, wengine waliondoka. Duru kutoka polisi na utadawa na utawala zinasema kuwa uchunguzi unaendelea. Ni habari ya mwenzetu Space Caritas Kabanyana, inasoma studio na Romard niyo ya bivuti. Marehemu inaelezwa kwamba alikuwa amehamia kwenye barabara ya tano ya pata karibu miezi mitatu akitokea tarafani Mubanza. Alikuwa ameachana na mume wake kulingana na taarifa za majirani. Wanaweza kuwa asubuhi ya Jumanne hii wamekuta mwili wake umelala mbele ya nyumba yake. Viongozi kwenye kijiji wanafahamisha kuwa mshukiwa mmoja aliyekaa naye muda mrefu Jumatatu hii amekamatwa na polisi kwa ajili ya uchunguzi. Katika kijiji cha Sita kwenye barabara ya kwanza kuna ripotiwa visa vya wizi usiku wa kuamkia leo. Mali zilizolengwa ni vifaa vya nyumbani, vyakula, baiskeli, kreti za vinywaji na vingine. Ndani ya nyumba nne zilizoporwa walikuta bibi mmoja na kumnyang'anya mali zake pamoja na pesa 24,000 kisha wakambaka na kumuambia kuwa watamua endapo atatoa kelele ya kuomba usaidizi. Kulingana duru kutoka kwa viongozi wa kijiji, asubuhi ya Jumanne hii raia wamekuta kundi hilo la watu wanne katika shamba la mahindi wakitumia vinywaji walivyoiba. Kreti moja, baiskeli na watu wawili wamekamatwa, huku wengine wakitimua vumbi. Mara baada ya kufikisha wawili hao kwenye kituo cha polisi, wamekataa kuwapokea kwa sababu walikuwa wamepigwa vikali. Polisi wamewataka kuwatibisha kwanza. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea tukisalia katika ukurasa wa usalama. Watuhumiwa wawili wa ubakaji wanaoishi tarafani Burambi mkoani Rumonge walikamatwa na polisi Jumatatu hii, wakati mmoja kati yao ya hao akiwa bado hajafika polisi ya mahakama kufuatia makubaliano ambayo anaripotiwa kujadiliwa kati ya wazazi Sylvie Majeur Sindaigaya. Wakili na mtetezi wa haki za binadamu mkoani humo anaonya kuwa mshiriki yeyote ataadhibiwa kama mtu ambaye alitenda kosa. Na zaidi ya visa 350 vya mimba zisizotarajiwa vilirekodiwa katika shule za msingi, huku visa karibu 700 vikirekodiwa katika shule za baada ya msingi. Kwa mjibu wa taarifa, kinara wa shirika la kutetea maendeleo ya familia ABUBEF, takwimu hizo zimetolewa na Wizara ya Elimu ya Kitaifa katika mwaka wa shule wa mwaka 2021 kuelekea 2022. Florida Ndakoraniwe alitangaza hayo siku ya Jumanne katika maadhimisho ya siku ya kitaifa ya kujitolea. Wanaojitolea, asema, wanachangia katika kukuza haki za afya na mapambano dhidi ya mimba zisizotarajiwa. Ili mtoto haweze kujumuika katika vituo vya kuwalea watoto yatima, ni lazima kwanza wahusika wahakikishwe hali yake ya maisha. Afahamisha mkuu wa kituo kimoja cha watoto yatima Rema Mwana kilichopo mkoani Bubanza. Tarasire Ndaishimiye anabainisha kuwa pamoja na mpango huo, changamoto mbalimbali zinaendelea kukumba kituo hicho. Kiongozi wa ofisi ya gavana mkoani humo, Jambo Skondu Imana, anatoa wito kwa wahisani kusaidia vituo hivyo katika vipindi tofauti ambavyo sio tu mwisho wa mwaka. Na kuhitimisha habari hii, ni kwamba wakazi wa kijiji Gitwaro tarafani Vyanda mkoani Bururi wanalalamikia kuwa gari la kubeba wagonjwa kutofika tena katika zahanati Mura ili kuwasafirisha wagonjwa wanaohamishwa mahali pengine kufuatia barabara iliyoharibika sana sehemu kati ya vijiji Mura na Binyuro. Wakati huu gari la wagonjwa linasimama kwenye kilomita 6 ya zahanati hiyo. Utawala kwa ngazi ya tarafa Vyanda unaahidi kuwasilisha swali hilo kwa wakala wa barabara wa Burundi. Na habari hii ilikuwa kwa mwenzetu Zeno Nzambimana. Na hadi hapo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukuaga. François Kimana aliyetuunganisha kimitambo, na mshukuru pia. Na hapa studio ulikuwa ukiambatana na mimi Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.